keina bisengo na ye kaina lela loboko na litama ye isasa ya makambo na nani melanga baninga elisano bakei wapi na komi na mawa yelo ngai mawa sika kapema na kami tabunga ye yelo ngai mawa Bonana di melanga paninga alisa no bakei wapi na komi na mawa nene oh kawa pie yelo Bonana ni melanga paninga alisa no bakei wapi na komi na mawa mawa yanga na yo esilateo mawa yanga na yo esilateo moke moke toka bwani esili mikolo mi balebe tozonga ni Kotanga semote mapona vosana maleki mama iyo leo selina ngama kambwe aya iyo leo mwana ngoba na akendeki na koma malani ye selina ngama kambwe kotanga semote mapona vosana maleki mama iyo leo selina ngama kambwe akomela nde masanga pona vosana basusio ereki ye Nakoka ngase motema bona bosana maleki mama iyo leo selina ngama kambwe aya iyo leo mwana ngoba na keneki na koma malaye selina nganene nakoka ngase motema bona bosana maleki mama iyo leo selina ngama kambwe akomela ndema sanga bona bosana basusio Eleki nene nanga bandekwe akokanga semote mapona bosana maleki mama iyo leo selina ngama kambwe haleluya na suka moka o haleluya na suka moka o mige mige mige mige mige mige mige mige bela bela ya betu mose bela bela ya betu mose o mami nola e mami nola o mami nola o mami nola o soki bango e soki bango Soki bango, soki bango Bela bela ya betu mose Bela bela ya betu mose Oh dialu tala e dialu tala Dialu tala e dialu tala e Mige mige rumba moka o Mige mige rumba moka o Nale liyo na suka moka e Nale liyo na suka moka o Bela bela ya betu mose Bela bela ya betu mose Oh shaba kama e shaba kama o Shaba kama e shaba kama o Abba. Sai kokanga te motema pona bosana maleki mama yolo selina ngama kamboe ayang yolo mwana ngoba na keneki na koma malali nenena ngaba ndekwe kokanga te motema pona bosana maleki mama yolo selina ngama kamboe ayang yolo mwana ngoba na keneki na koma malali Amina ngaba mpangyo Nako kanga temo tema Pona bosa na maleki Mama yoleo Selina ngaba kamboe Nako melande masanga Pona bosa na basusio Elekio Selina ngaba ndekwe Nako kanga temo tema Pona bosa na maleki Mama yoleo Selina ngaba kamboe Nako melande masanga Pona bosa na basusio Elekio Nako kanga temo tema pona bosa na maleki mama yoleo selina ngama kambwe naleli yona suka mokao naleli yona suka mokao mige bela ya betu mose bela ya betu mose oh mami miola e mami miola mami miola oh mami miola mige rumba mokao mige rumba mokao oh dialutale dialutala dialutala oh dialutala oh soki bangu soki bangu soki bangu soki bangu shaba kamba shaba kamba shaba kamba shaba kamba oh ngoi zena ngoi zena ngoi zena ngoi zena naleli yona Naleli yona suka moko bela ya betu mosie bela ya betu mosie bela ya betu mosie bela ya betu mosie Olele mama sai Naleliyo Sai Mami miola e Sai Numa gutas Sai Olele mama Sai